razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 czerwca. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Marszałek Sejmu krytycznie o reakcji Stanów Zjednoczonych i Izraela na zmiany w polskim kodeksie postępowania administracyjnego. Wybuch butli z gazem czy celowo wywołana eksplozja? Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia w domu w miejscowości Sosnowo w Zachodniopomorskiem. Brytyjski minister zdrowia podał się do dymisji. Znamy już jego następcę. Działania podejmowane przez przedstawicielstwa dyplomatyczne obcych państw, mające na celu wywarcie wpływu na proces legislacyjny w Polsce, są głęboko nieuprawnione. Czytamy w oświadczeniu marszałek Sejmu dotyczącym reakcji na nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego. Elżbieta Witek napisała, że z ogromnym zaskoczeniem przyjęła, tu cytat, łamiące wszelkie standardy międzynarodowe naciski przedstawicielstw dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych oraz państwa Izrael na władze polskie w związku z pracami nad uchwaloną przez Sejm na ostatnim posiedzeniu nowelizacją. Ustawę, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania, Sejm uchwalił w czwartek. Krótko potem ambasada Izraela w Polsce opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym napisała, że zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. O wstrzymanie prac nad nowelizacją zaapelował też amerykański Departament Stanu. Policja wyjaśnia przyczynę wybuchu w domu w miejscowości Sosnowo w województwie zachodniopomorskim. Do eksplozji doszło ubiegłej nocy. Trwają czynności policji zmierzające do ustalenia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Jedna osoba została zatrzymana do wyjaśnienia. Informowała Magdalena Rymszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie. Kuzynka właścicieli domu, Ewa Zwierzchowska, mówi, że początkowo była mowa o wybuchu gazu. Dostaliśmy wiadomość, że wybuchła na początku butla z gazem. Dzisiaj dostaliśmy informację, że jednak były to takie słoiki z czymś pozalewane jakąś ropą czy paliwem czy coś takiego. Ktoś po prostu je podłożył. Dom nadaje się do rozbiórki. Ulewy na Lubelszczyźnie. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Najwięcej zgłoszeń, 67, dotyczyło powiatu biłgorajskiego, 49 zamojskiego, 23 kraśnickiego, 22 lubelskiego i 19 janowskiego. Działania strażaków najczęściej związane były z podtopieniami posesji i piwnic. Sajid Javid został nowym brytyjskim ministrem zdrowia. Wcześniej odpowiadał w rządzie za finanse, stał też na czele MSW. Jego rodzina ma korzenie pakistańskie. Javid zastąpił Matta Hancocka, który podał się do dymisji po tym, jak dziennik The Sun ujawnił, że złamał on reguły koronawirusowe podczas spotkania ze swoją współpracowniczką. Matt Hancock wczoraj przeprosił, a premier Johnson stwierdził, że sprawa jest zamknięta. Nie była. Temat nie cichł. Opozycja grzmiąca o hipokryzji, o podwójnych standardach. Dziś twarz byłego już ministra zdrowia na pierwszych stronach wszystkich gazet. Efekt? I've been to see the Prime Minister to resign as Secretary of State for Health and Social Care. Presja okazała się zbyt wielka. I understand. Wiem, że wszyscy w tym kraju musieli tak wiele poświęcić. Ci, którzy stworzyli zasady, muszą ich przestrzegać i dlatego muszę odejść. To nie pierwsze kontrowersje wokół Matta Hancocka. Niedawno były wpływowy doradca premiera Dominic Cummings oskarżył go o niekompetencję i o okłamywanie społeczeństwa. Opublikował też prywatną wiadomość od Borisa Johnsona, w której premier określał Matta Hancocka mianem beznadziejnego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia album Semkow Nospr Brahms Symfonie 1-4 dostał Fryderyka za muzykę poważną w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna. To zaszczyt, że Polskie Radio mogło wydać ten album, podkreśla dyrektor Agencji Muzycznej Bogna Kowalska. Brawa są przede wszystkim dla nieodżałowanej pamięci maestro Jerzego Semkowa. Oczywiście dla Nospru. Te niezapomniane kreacje, które powstały na zamówienie Polskiego Radia, mogliśmy wydać i jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie w Agencji Muzycznej Polskiego Radia mogliśmy przypomnieć komplet symfonii, kreacji wybitnej, niezapomnianej i która powinna przejść do historii w ogóle wykonawstwa muzyki przez polskie zespoły. Jeszcze raz gratuluję Nosprowi. Dziękuję. Na gali doceniono też sonaty na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz. Album także został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Laureatów Nagród Akademii Fonograficznej ogłoszono wczoraj. Retransmisja Fryderyków trwa w programie drugim Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu i północy będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Niewykluczone też burze, nawet z gradem. W innych regionach więcej pogodnego nieba i słońca. W niedzielę od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i gdzieniegdzie w górach od 19 do 21. Trójka.

oryginale Lonely Church Lobs. To był rok 58 i przepięknie zaśpiewana piosenka przez Jackiego Wilsona, ale tu przypominajka całkiem świeża, bo w tym roku ze ścieżki dźwiękowej do filmu One Night in Miami, do której Jeremy Pope zrobił całą ścieżkę dźwiękową, między innymi wykorzystał właśnie Lonely Church Lobs. Przypomnę Państwu adres mailowy, pod którym się spotykamy, csm@polskieradio.pl, i przypominam również, że ja tam od Państwa zbieram różne przeróżne i przeróżniaste zamówienia muzyczne na nasze spotkania na Wydziale Rytmiki Stosowanej, które co niedzielę na Trójkowej, co sobotę na Trójkowej antenie od 22 do północy. Co niedzielę to po ciemnej stronie mocy się spotykamy. To teraz przechodząc do ery disco, sięgniemy do... Hot chocolate, you sexy thing. I believe in miracles. Way from you sexy thing, sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. I love the way you kiss me, darling. You go out every night as a singer, but you don't really know what to do. You see someone that you'd like to mingle, and imagine that she is waiting for you. I Rufus i Chaka Khan. Rufus, grupa Rufus, która przede wszystkim jest właśnie znana z tego, że dzięki tej grupie Chaka Khan została zauważona. Proszę pamiętać, że funk i soul to była muzyka, która była grana w latach 70. w dyskotekach, a w związku z tym było to nic innego jak właśnie disco. Zostajemy w tym obszarze muzyki, w którym zostajemy. The Emotions, Best of My Love. We'll be right back. Emotions. Żeńska grupa z Chicago, założona w 62 roku, która swoją karierę zakończyła dopiero w zeszłym roku. I tak naprawdę jakby spojrzeć na historię muzyki, jak Państwo wiedzą, muzyka to naczynia połączone, to gdyby nie The Emotions, to nie byłoby grupy En Vogue. Anita Baker pewnie też by nie śpiewała. Na pewno Erykah Badu, bo ona sama przyznaje się do tego, że od dziecka słuchała The Emotions. Pharrell Williams, no w sumie to nie wiadomo, czy sięgnąłby po muzykę. A Justin Timberlake, proszę się nie dziwić. Dwaj panowie razem w duecie, a za moment Michael Jackson i Justin Timberlake na Wydziale Rytmiki Stosowanej w Departamencie Rytmu w Trójce. See you move. Never felt so good. Kompozycja, która została napisana w 83 roku, proszę państwa, przez Michaela Jacksona i przez Paula Anka, ale nigdy ten utwór z wersji demo nie stał się wersją studyjną i nie ukazał się aż do momentu, kiedy w 2014 roku wyszedł album Escape. I tam pośmiertnie do tego utworu, do Michaela Jacksona dołączył Justin Timberlake i powstało takie wspaniałe cudo. Zresztą ten album w całości wypełniony jest cudeńkami muzycznymi. Jeżeli państwo go nie słyszeli, to proszę naprawdę po niego sięgnąć, bo warto. A teraz cofamy się w czasie, ale to już tak naprawdę cofamy się bardzo w czasie, chociaż no dobrze, do roku 93. Zmieniamy absolutnie szufladkę muzyczną i sięgamy po debiutancki album kanadyjskiego artysty, który miał pseudonim Snow. Nie wiem, czy państwo pamiętają takiego pana i czy państwo pamiętają jeden z największych jego utworów, który był pierwszym singlem do jego debiutanckiego albumu. Album nosi tytuł 12 Inches of Snow i Informer. Hey, yo, what's going on, yo? Sick and tired of 5-0 running up on the block, you know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, word, bust it. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says that I'm a snowman, stand snowman down the lane. I like you, boom, boom, bam. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says that I'm a snowman, stand snowman down the lane. I like you, boom, boom, bam. He said I'm gonna call me now, they blow down my door. Rainy car through through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination region out of east detention. Where the look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. And we keep on bum down, so big on them all, they think them have more power. They're on the phone, miss a dead one, I want me for once, I use the ones, and now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me, I'm me lover in my heart, down to my belly. Yes, and I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a miss a tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, start somewhere down the lane. I like you, boom, boom, damn. Informer. know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start stormy down the lane. I like it boom boom damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the life of the form of the rock and stay. You say that I'm a stormy, you have the heart to cut on. But I'm not in and I have the dance. I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in Connecticut. Don't know what you know. People are people, man, is all a man know. Yeah, my shoes are empty, rubbing on me toes, just a show. When me a ballin', I don't want your answer. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start stormy down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, start stormy down the lane. I like it boom boom damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's snow me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a snow me, I the boom shaka. Tell me never lay it down flat, and now I'm can't board box. You say that I'm a snow me, I go region at the top. So informer, you know, say that I'm a snow me, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snow me, start stumble down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snow me, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snow me, start stumble down the lane. I like it boom boom damn. Why worry? Why worry? In worry, in worry. Been sitting around cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, start stumble down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, start stumble down the lane. I like it boom boom damn. Diddly dong, diddly diddly dong, damn boy. Ing boy, ing boy, ing boy. Snow i album 12 Inches of Snow, czyli 12 Inches of Snow, 12 cali śniegu, można by powiedzieć. Kanadyjski reggae artysta, który kryje się pod pseudonimem Snow, i należy zaznaczyć, że ten pseudonim ma swój sens, ponieważ artysta jest biały. MC Sean tam rapował w tym utworze, utwór nosił tytuł Informer i to naprawdę był wielki hit. Pamiętam, no, to dawno temu, 93 rok, ale pamiętam, że był to tak ogromny hit, że w którymś momencie Jim Carrey nakręcił wersję rozśmieszającą tego utworu i ona, pamiętam, że chodziła w telewizji muzycznej od deski do deski. Można to było oglądać i puszczać jeden obok drugiego. Tylko, że wersja Jimmy'ego Carreya była o innym tytule, Imposter, Informer i Snow. Arrested Development z Kanady. Wracamy na moment do Stanów. Trwa Wydział Rytmiki Stosowanej w Departamencie Rytmu w Trójce. Culture. Universal. As I stroll down my street, Africa's a boiling, overflowing inside of me. I used to sport a curl made by Jerry. A Jerry curl. But as time passed, it didn't last. After my curl, I never combed my dude. I used to sport a cap, but the maps kept shining. Shining. My sister got a brand new perm. My boys say she looks pretty fine, body real firm. Folks at a job, loves a new touch-up. I can tell a white boss gets a kick when she's all done up. My sister loves her blackness, but the U.S. says that a perm is her attractiveness. But Africa keeps coming stronger. We found out it ain't a perm, it's a temperament. Uh-huh. Don't have cash to go to the music school, but money for the guitar or the violin or the tuba. My mom's had a record player and the 45s. I put the needle on the record and I keep the crazy live. Scratching it up, catching the breaks. Spirits within me have me do what it takes. Grammys I win, and once again, like my Egyptian kin, it's Africa within, making something out of nothing. Africa's inside me, taking back her child. She's giving me my pride and setting me free. Africa's inside me, taking back her child. She's giving me my pride and setting me free. daughters. What's that spirit making love to my daughter? Telling her not to eat her mama's ham hocks. Allowing her to twist and twist her hair and make it lock. Yo, I don't like it, I just don't like it. Papa may say, but the soul is a boiling. And sooner or later, Africa's Gloria Doyle will teach an old dog new tricks. Why in the world can't everybody recognize that Africa's an everybody? We all ask, why can't we be sisters and brothers? But first we gotta accept who is our mother. Rather embrace her up the jungle or ghetto. Melanated bones, but can stop, go and developments arrested for nothing. Gumbo's within, so for H2O dropping happenings like Homo sapiens hustling in to exist as Afro-USA men. Residing in Pumani once was Christian. Starfish like FOS and find origin. Teaching independent studies, especially that of a conscious type. We've seen those schools as we were on tour and we love them. We think they're beautiful. Arrested Development i Africa's Inside Me to z pierwszego ich albumu, który wydali w 92 roku. 3 lata, 5 miesięcy i 2 dni in the life of, czyli z życia. No to teraz zataczamy wielkie koło i sięgamy, no to już Państwo będą wiedzieć, chyba po pierwszych dźwiękach Rasputin, Bonnie M. Just gotta go. No tych państwa... tych państwa przedstawiać na pewno nie trzeba. Oczywiście, że Bonnie M za nami i Rasputin. Ale jak mówiłam, zataczamy absolutnie pełne koło. Casey and the Sunshine Band przed nami, a później Kool and the Gang. Get Down on It. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me,